9. Arkun přisunul k muži sedícímu proti němu za stolem impozantní sloupec mincí. Tady jsou peníze za vaše zboží, Korve. Vykládka skončila. Kapitán Korve měl svraštělý obličej popelavé barvy, prozrazující jeho solanský původ. Díky. S vaší společností je radost spolupracovat. Okamžitě se vracím do práce. Mám zprávy, že Terran je 13. Si objednala velkou zásilku nejrůznějšího materiálu ze země. Mohla by se z toho vyklubat zajímavá kořist. Přeji dobrý lov, ale dejte si pozor, vesmírná policie požádala o spolupráci vojáky. Korve se hlasitě rozesmál. Vesmír je naštěstí veliký, hodně veliký. K účinnému hlídkování by bylo zapotřebí nejméně 10 lodí na každý planetární systém. Jediným slabým článkem našeho systému bylo dostat se nepozorovaně na Solan, abychom doplnili zásoby a prodali zboží. Váš postup skoncoval i s tímto rizikem. Máme před sebou ještě krásné časy. Vrátím se asi tak za měsíc. Bandita opustil místnost s vyžním krokem. Jakmile Arkun osaměl, zapnul počítač. Zakládal si na přesném vedení účtů. Od chvíle, kdy úplnou náhodou objevil tuto opuštěnou základnu, jeho obchody jenom kvetly. Prakticky bez rizika vydělával 10x víc než ostatní kapitáni pirátů. Zálibně si prohlížel cifry naskakující na displeji. Ještě jeden takový rok a vrátí se na Solan s opravdovým jměním. Čeká ho nádherný život, pompezní večírky, krásné dívky, které budou bojovat o jeho přízeň. Zapálil si tlustý doutník, část kořisti z obchodní lodi. Občas si kladl otázku, kdo vlastně tuto základnu postavil a k čemu sloužila. Našel ji opuštěnou, ale v perfektním funkčním stavu. Protože nerozuměl jazyku, ve kterém byly napsány instrukční texty na přístrojích, měl tolik inteligence, že zakázal se jich dotýkat. Spokojil se s využíváním prostorů, které mu spadly do klína, k vlastním cílům. Dalším geniálním tahem bylo spojenectví s místním malým despotou, který potřeboval k naplnění svých ambicí jeho pomoc. Získal tak lacinou pracovní sílu potřebnou k manipulaci s překládaným zbožím. Nákup potřebných strojů této kategorie by mohl vzbudit zájem vesmírné policie. Příchod jeho zástupce Kurta přerušil proud příjemných představ bandity. Máme problém, kapitáne. Zmizeli 3 z našich mužů. Kteří? Ti, co byli včera v druhé noční hlídce. Někdo je přepadl. Nezdá se. Nenašli jsme jejich těla. Pátrací skupina nevynechala jediný kout naší základny. Arkun bouchl svou mohutnou pěstí do stolu. A koráb kapitána Korva. Právě startuje. Prohlédli jste jeho loď. Ne. Vy si myslíte. Je to úplně jasné. Naše malé chytráky přepadla touha po domově a tak se z nich stali černí pasažéři. Mám se spojit s Korvou. Nehodlám vysílat zprávy, které by se mohly dostat k uším fízlů. Naši milí mládenci jsou totiž stejně v pasti, Korva se vydal na lov a po jeho skončení se vrací zase rovnou sem. Žádné mezipřistání na nějaké planetě. Takže si naše milé uprchlíky zase pěkně vyzvedneme a pořádně jim ten výlet osladíme. Celých dlouhých 10 hodin pomáhal Mark vykládat kontejnery z pirátské lodi. Dozor měl opět světlovlasý kosmatelot. Pozemšťan si všiml, že náklad musí pocházet přinejmenším ze 2 různých nákladních lodí. Po návratu na ubytovnu netrpělivě čekal, až ostatní usnou. Potom se přikradl k Pattersonově posteli. Tentokrát zůstanete tady. Kdyby chtěl někdo vyjít ven, musíte mu v tom pod jakoukoliv záminkou zabránit. Chtěl bych jít s vámi, bylo by to zbytečné. Kdyby zase došlo k nějakému nepříjemnému setkání, stačí mi raj a kdyby se to vyvinulo úplně špatně, bude lepší, když někdo zůstane v záloze. Oba přátelé se bez problémů dostali do skladiště. Mark se tentokrát spojil s prezidentkou téměř okamžitě. Milý Marku, tvoji zprávu jsem předala admirálu Neumanovi. Je to šaramantní starý pán z 200 let starých úst, znělo hodnocení věku admirála zvláště pikantně. Moc ho to všechno zajímalo, včetně mých doplňujících informací. Vysílá jednotky zvláštního nasazení, které by k vám měly dorazit během 24 hodin. Půvabný obličej Tory se zachmuřil, když dodávala, neskrýval přede mnou, že vydal rozkaz ke zničení základny, i kdyby k tomu bylo nutné použít jaderné hlavice. Musíš odtamtud zmizet, čím dřív, tím líp. Díky, Toro, jsi skvělá. Jak to bude jen trochu možné, zavolám a povím ti, jak to dopadlo. Dala bych přednost živému vyprávění. Tak hodně štěstí. Jakmile spojení skončilo, přesunul se Mark ke klávesnici B. Díky instrukcím Tory mohl prostudovat detailní plán celé základny. Novida ozval se po chvíli. Hirisové si hráli na pány Zirkanu celých 50 let. A protože jsou to lidé obezřetní, počítali s tím, že by na jejich pevnost mohl zaútočit silný nepřítel. A tak opatřili své sídlo nouzovým východem. Podívej, Ray, tahle chodba vychází z hradu a končí tady, v místnosti videoradia. Podobně to měli ostatně zařízené i na Rigu. Zapamatuj si dobře tyhle kódy, protože budeme muset překonat několik zamčených dveří. Při představě, že by se měl uchýlit na hrad předspaný nepřátelskými ozbrojenci, se Ray netvářil příliš nadšeně. Jiný východ tady není, ale jistě ten, kterým nás sem dovlekli. Má to ale jednu vadu. Právě v tom místě je ubytovna kosmatelotů. I kdyby se ti některé z nich podařilo uspat, těžko si dovedu představit, že by si zbývající nevšimli, kdyby kolem nich chtělo nenápadně proklouznout 50 nebo 60 mužů. Ty chceš zorganizovat hromadný útěk. Nemůžeme přece nechat tyhle nešťastníky zahynout v troskách základny. Na kdy plánuješ tenhle úžasný výlet? Na dnešní noc. Slyšel si, Toru. Křižníky vesmírné policie mohou dorazit během 24 hodin. Nemyslím, že budou dlouho otálet s akcí a nerad bych skončil pod jejich střelami. Takže rychle zpátky. Návrat na ubytovnu proběhl bez rušivých momentů. Než překročili její práh, Mark zastavil Reje. Až budu vysvětlovat situaci našim přátelům, použij antigraf a zneškodni hlídku. A dej si pozor, po včerejší příhodě možná zesílili stráž. Android se otočil a neslyšně zmizel ve tmě. Mark musel znovu, pokolikáté už, vzdát hold inženýrům, kteří odvedli tak dokonalou práci. Patterson očekával s horečnatou netrpělivostí jeho návrat. Mark mu stručně objasnil situaci a aby předešel námitkám, uzavřel. Musíme si pospíšit. Zatřásl nešetrně lusakem, který se okamžitě vymrštil z postele, duchem ještě nepřítomný. Messire, pomozte mi vzbudit vaše přátele, musím s nimi mluvit. Ale ať zůstanou potichu. O 10 minut později se v tlumeném světle stolních lampiček shromáždili vězňové okolo Marka. Přátelé, objevil jsem tajný východ, který nám umožní útěk. Chcete se o ten nebezpečný podnik pokusit se mnou? Reakcí na neuvěřitelnou zprávu byly tlumené výkřiky nadšení. Obličeje se rozjasnily, oči zasvítily. Největší radost projevovali staří zajatci, kteří po několika týdnech pobytu v jeskyni už téměř ztratili naději na svobodu. K vlastní lítosti musel Mark schladit jejich nadšení. Nechci vám lhát, pánové, bude to riskantní a nebezpečná záležitost. Tajný východ ústí v hlavní hradní věži Zirkanu. Znamená to, že nás čeká nelítostný boj na život a na smrt. Budeme mít sice výhodu překvapení, ale žádné zbraně, jenom ty, které ukořistíme nepříteli. Na chvíli se odmlčel, aby si jeho druhové uvědomili obsah sdělení. Lusak shrnul obecné mínění, když důstojně prohlásil, Messire Marku, šlechtic z Kevry nikdy neváhá riskovat svůj život v boji za svého krále a za svobodu. Volit otroctví, když nám nabízíte čest, by bylo hanebné a nedůstojné. Jdeme s vámi. Ozvalo se souhlasné mručení. Mark si ještě jednou zjednal ticho. Dobrá, vyvedu vás odsud, ale mám jednu podmínku. Žádám vás, abyste se po dobu alespoň 2 dnů podřídili velení urozeného pána Lusaka. Ten si 2 z vás vybere jako své zástupce. Dáte mi své slovo. Zajatci bez váhání složili přísahu věrnosti. Do obřadu Mark zaznamenal mentální poselství Reje. Cesta je volná. Měl si pravdu, byly tam 2 hlídky. Dezintegroval jsem je. Pro všechny případy jsem okolo strážnice rozhodil anestetické kapsle, kdyby se snad objevil nějaký zvědavec. Musíme si ale pospíšit, jejich účinek je jenom krátkodobý. Mark otevřel dveře noclehárny. Pojďte za mnou. A hlavně, ať uvidíte cokoliv sebepodivnějšího, zůstaňte sticha, žádné mluvení nebo křik. Obrátil se k Pattersonovi a dodal, půjdete poslední. Dbejte na to, abychom zůstali pohromadě a aby se dodržovalo absolutní mlčení. Obavy Marka se v tomto směru ukázaly bezpředmětné a za necelých 10 minut se uprchlíci ocitli v sále videoradia. Když za nimi zapadly dveře, piráti už je nemohli ohrozit. Nebezpečí se teď nacházelo před nimi. Ray stiskl několik tlačítek na klávesnici. Ve stěně se objevil do té doby zamaskovaný otvor ústící do dlouhé chodby. Zaražení a znepokojení rytíři kráčeli za Markem bez jediného slova. Ticho rušilo jen vrzání bot a cinkání kovových plátků na drátěných košilích šlechticů. Ray musel otevřít postupně troje tlusté ocelové dveře. Před námi je Donjon, oznámil konečně. Po 10 minutách končil tunel přepážkou. Messire Lusaku, upozorněte vaše přátele, že budeme u cíle. Část stěny se s tichým skřípěním otočila kolem své osy a odkryla vchod do tmavé místnosti. Ray rozsvítil elektrickou svítilnu. Vzal jsem ji jednomu kosmatelotovi, vysvětloval. Bude se hodit. Ostatně potom všem, co naši přátelé už viděli, jeden zázrak navíc. Sál byl téměř prázdný a všude ležela vrstva prachu. U zdi stála knihovna plná tlustých svazků. Bylo zjevné, že četba nepatřila k oblíbeným rozptýlením hraběte Zirkana. Mark přistoupil opatrně k oknu vedoucímu na nádvoří. Potvrdil se jeho předpoklad, že jsou v přízemí Donjonu. Ray pomaloučku otevřel dveře. Vedli do pokoje, jehož jediným zařízením byly dvě objemné truhlice a široká postel. Spaly v ní dvě dívky. Lusak s dalším šlechticem přistoupil k lůžku a uchopili spící ženy za hrdla. Nebohé dívky byly rázem vzhůru, ale nemohly se ani vzpouzet, ani křičet. Kde je hrabě a kde jsou ubytováni jeho vojáci? Oslovil je Lusak. Mluvte, jinak vám podřízneme krky. Děvčata, strachem bez sebe, vzlikala. Pán odjel včera za svítání. Vzal s sebou celé své vojsko. Chce se zmocnit Kevry. Na hradě zůstalo jen asi 10 jeho gardistů a stejný počet sloužících. Mark potlačil úlevný vzdech. Akce bude podstatně snazší, než původně předpokládal, a Rajův zásah nebude nutný. Přísahám, že mluvíme pravdu, dušovala se nebohá dívka, prosím, nezabíjejte nás. Lusak povolil své sevření a obrátil se na rytíře, který stál vedle něho. Messire Arazi, vezměte si 10 mužů a běžte zlikvidovat stráže na hradbách. Neměly by tam být víc než 2 nebo 3. Já se postarám o zbytek posádky. Potom prudkým trhnutím postavil dívku na nohy. Ty nám ukážeš cestu. A pamatuj si, jestli se spleteš, bude tě to stát život. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, stone,